zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę Moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Tylko do 14 kwietnia Super Brand Days w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek, na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ustawy aborcyjne w Komisji Nadzwyczajnej. Sejm skierował tam wszystkie 4 projekty. Polska nie ma podstaw do udziału w śledztwie po zabójstwie w Sztokholmie. Zastrzelony 39-latek nie miał polskiego obywatelstwa. Ukraińcy muszą być gotowi na przerwę w dostawach prądu na dużą skalę, ostrzegają władze w Kijowie. Sejmowa większość obroniła projekty aborcyjne. Wniosek Konfederacji o odrzucenie 4 projektów liberalizujących przerywanie ciąży w pierwszym czytaniu został negatywnie oceniony. Zaraz po zakończeniu głosowań powołano Komisję Nadzwyczajną. Ma ona 27 członków. Szefową komisji została Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Każda z zasiadających w Sejmie partii zgłosiła do komisji swoich kandydatów. PiS ma ich najwięcej, 11, bo ma najwięcej mandatów. 9 przedstawicieli ma koalicja, po 2 PSL, Trzecia Droga i Lewica, a Konfederacja 1. Czeka nas trudne zadanie, mówi posłanka KO Monika Rosa. To będzie trudna komisja, bardzo duża, z PiS-em, różniące się od siebie projekty ustaw. Oczywiście kwestia optymalna wychodzi legalna, bezpieczna aborcja, kwestia minimalna to przynajmniej dekryminalizacja aborcji. W powodzenie prac komisji liczy mimo to Ewa Szymanowska z Polski 2050. W naszym klubie jest sporo osób, które jest za liberalizacją prawa do 12 tygodnia, ale też nie wszyscy, więc jakby tutaj no zobaczymy. Z kolei Katarzyna Sujka z PiS nie widzi większego sensu w pracach. Była minister zdrowia uważa, że projekty łamią prawo. Nie ma tej zgodności z prawem konstytucyjnym i żeby tak naprawdę było, trzeba by było zabrać się za konstytucję. Prace w nadzwyczajnej komisji nad projektami aborcyjnymi mają potrwać kilka miesięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zastrzelony w Sztokholmie mężczyzna był z pochodzenia Polakiem, ale nie miał polskiego obywatelstwa. Jego rodzice zrzekli się obywatelstwa w latach 80., poinformował wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna. Dodał, że w związku z tym morderstwo będzie wyjaśniane przez szwedzką prokuraturę. Polska nie ma tytułu prawnego i podstaw do udziału w postępowaniu. 39-latek został zabity w środę wieczorem na oczach 12-letniego syna przez grupę nastolatków, z którymi wdał się w utarczkę słowną. Polka mieszkająca w Sztokholmie ocenia, że Szwecja od lat zmaga się z problemem rosnącej przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej. Katarzyna Tubylewicz w Polskim Radiu podkreśliła też, że szwedzkie władze nie do końca radzą sobie z tym problemem. W Szwecji od dłuższego czasu trwają wojny gangów i w ogóle Szwecja ma ogromny problem z przestępczością zorganizowaną. Jest bardzo dużo naprawdę młodych ludzi, którzy są zaangażowani w gangsterską działalność. Zabójcami bywają 14-latkowie, 15-latkowie. Zabójstwo Polaka było 3. strzelaniną w dzielnicy Skarholmen w ciągu miesiąca, w tym 2. śmiertelną. MSZ zaktualizowało ostrzeżenia dla podróżujących do Izraela, Palestyny i Libanu. Ostrzega przed możliwą eskalacją zbrojnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie media poinformowały dziś, że w najbliższych godzinach może dojść do ataku odwetowego Iranu na Izrael. Stany Zjednoczone przygotowują się na najgorszy scenariusz. Rosjanie próbują wywołać blackout na Ukrainie. Masowe ataki na infrastrukturę energetyczną mogą doprowadzić do wyłączenia prądu na dużą skalę, alarmuje ukraiński resort energetyki i zachęca Ukraińców, aby przygotowali się do takich zagrożeń. Celem rosyjskich ataków jest sparaliżowanie ukraińskiej sieci energetycznej, zaznacza minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczynko. Chcą wywołać w naszym kraju totalny blackout. Do tej pory im się to nie udało. Szef resortu energetyki podkreśla jednak, że takie niebezpieczeństwo jest realne. Powtarzają się zmasowane ataki, dlatego trzeba być gotowym do każdego scenariusza. Jeśli minister energetyki mówi, wszyscy kupujmy generatory prądu, to oczywiście może to wywołać lęk, ale powtórzę, przygotujcie się, a my zrobimy wszystko, aby te generatory wam się nie przydały. Rosjanie jedynie w tym roku dokonali już 3 zmasowanych powietrznych ostrzałów ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Rosyjskie ataki uszkodziły bądź całkowicie zniszczyły ponad 80% ukraińskich elektrociepłowni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Drzewa rozdawali dziś za darmo leśnicy w całym kraju. W ramach 6. odsłony akcji hashtag Sadzimy przygotowali dla chętnych 1 000 000 sadzonek. Mieszkańcy Warszawy przychodzili po sadzonki do stoiska Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Posadź drzewko. Tak. Na takiej słonecznej działce, co by można było? Brzuskę mamy, brodawkowatą, na takie tereny właśnie bardziej otwarte. I na jakich zasadach wy Państwo to rozdajecie? To dostajecie normalnie? Państwo bezpłatnie, tak. Bardzo fajna w ogóle akcja. Ja kocham zieleń, kocham drzewa. Lipę dostałam. Buka, drzewo. Mam nadzieję, że się będzie dobrze zachowywało w moim ogrodzie. Dostałem właśnie ze stoiska Lasów Państwowych lipę. Wzięłam, a że jadę dzisiaj do rodziców, ponieważ jestem warszawskim słoikiem od 27 lat, więc bez i dzika jabłoń pojawi się w ogrodzie w Lubartowie. Miasto zrobiło trawniki, rewitalizację. Skoro jest trawnik, skoro miasto to od czasu do czasu kosi, a jest pusto, więc dlaczego ma być pusto, jak może rosnąć brzoza? Akcja Sadzimy to wkład Lasów Państwowych w realizację unijnego planu posadzenia 3 miliardów drzew w krajach członkowskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy, co dzieje się w sporcie, a zatem teraz w programie trzecim Sport i Krzysztof Łoniewski. Na przykład już kopią w Grodzisku Wielkopolskim. Mecz Warty Poznań z Koroną Kielce rozpoczyna kolejkę numer 28 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Dla obydwu drużyn to bardzo ważne spotkanie w kontekście utrzymania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i na razie po 5 minutach mamy remis 0-0. W drugim z dzisiejszych meczów rywale na dwóch biegunach. Gospodarze, Pogoń Szczecin w czubie tabeli, goście, Ruch Chorzów. Jeżeli nie w sytuacji beznadziejnej, to arcytrudnej. Od dawna na przedostatniej pozycji. Z różnic dzielących obydwa zespoły dobrze zdaje sobie sprawę pomocnik niebieskich Łukasz Moneta. Jedziemy, nie ma co ukrywać, tu do bardzo dobrego przeciwnika. Pogoń jest na tej fali wznoszącej i na pewno będzie ciężko, ale no będziemy walczyć jak w każdym spotkaniu. Pierwszy gwizdek sędziego w Szczecinie o 20:30. Kibice Żużla tymczasem przebierali nogami. Wreszcie, po wielu miesiącach posuchy wracają emocje związane z czarnym sportem. W pierwszej kolejności te ligowe od dosłownie kilku minut trwa nowy sezon w Ekstralidze. Sparta Wrocław jedzie z Falubazem Zielona Góra. O 20:30 Unia Leszno zmierzy się z Włókniarzem Często. Syndrom niespokojnych nóg ulegnie wyciszeniu. Ze spraw tenisowych Iga Świątek zgodnie z planem wywalczyła pierwszy punkt dla naszej kobiecej reprezentacji w wyjazdowym meczu ze Szwajcarią. To spotkanie o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, czyli drużynowych kobiecych mistrzostw świata. Na pewno ten mecz był bardziej wymagający z uwagi na to, że gramy w Szwajcarii, jesteśmy tutaj gośćmi, więc na pewno szwajcarska publiczność była trochę głośniejsza od polskiej, chociaż też Polacy dają radę. I pod tym względem, że po prostu jest inny format zawodów, ale bardzo się cieszę, że właśnie mam duże wsparcie od zespołu i ogólnie atmosfera w zespole jest naprawdę fajna. Dobrze się bawimy poza kortem, więc to też ma wpływ na to, jak czujemy się na korcie. Stwierdziła po meczu Iga Świątek. Gorzej sprawy mają się w drugim pojedynku singlowym. Ten w trakcie. Magdalena Fręk przegrała pierwszy set po tiebreaku z dużo niżej notowaną Celine Neff. W drugim przed chwilą została przełamana i też przegrywa 4-5. Oby nie był to ostatni gem tego spotkania. Z kolei w Monte Carlo Stefanos Tsitsipas w dwóch setach pokonał Karina Khachanova, Jannik Sinner w trzech Holgera Rune. I teraz zagrają przeciwko sobie w półfinale imprezy ATP 1000 rangą, prestiżem i nagrodami ustępującą tylko wielkoszlemowym. Trwa trzeci ćwierćfinał. Najlepszy zawodnik w historii dyscypliny, Nowak Dżokowicz, gra z Aleksem Deminorem. Serb wygrał pierwszą partię do 5, w drugiej prowadzi 5-3. Kibicom siatkówki przypominamy jeszcze, że o 20:30 pierwsze spotkanie finałowe w Tauron Lidze Pań. Chemik Police gra z Rysicami Rzeszów. O tej samej porze 6 spotkanie finałowe w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie. Unia Oświęcim musi pokonać GKS Katowice, żeby pozostać w grze o tytuł. My pozostajemy w sportowym kontakcie. Kolejny serwis po 21. Do końca dnia pochmurno, nocą tylko na południu i zachodzie bez opadów. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz. Tej nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich, w centrum 10 do 13 na południu. To nocą, a jutro w ciągu dnia pochmurno, miejscami na północy kraju popada deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Jutro od 13 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 17-19 w centrum, do nawet 22 stopni na południu i zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my pytamy, skąd różnice w cenie za litr paliwa tej samej sieci, stacji benzynowych? Od takiego pytania wszystko dziś w audycji popołudniowej się zaczęło. Co tam paliwo? Co tam euro 40 za paliwo? Proszę pana, ja w zimie 3 tygodnie temu piłem kawę i croissanta za 60 eurocentów. a tu w Polsce, w Warszawie za 24 zł. To jest niemożliwe po prostu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Muzycznie w popołudniowym zapraszamy do trójki. 12 minut po godzinie 18. Oczywiście wracamy w audycji popołudniowej do tego, o czym mówimy niezmiennie. W serwisach informacyjnych, jak podaje CBS News, Stany Zjednoczone spodziewają się ataku Iranu na Izrael jeszcze dziś. Iran może uderzyć za pomocą ponad setki dronów i dziesiątek rakiet, informują przedstawiciele amerykańskiej administracji, na których powołują się dziennikarze. O możliwym ataku, o strzelaniu transportu humanitarnego oraz o przyszłości konfliktu w Strefie Gazy z wiceambasador Izraela w naszym kraju, Shani Tayar, rozmawia Paweł Turski. Hello. Hello. Iran poinformował USA, że odpowie na izraelski atak na swój konsulat w Damaszku. Według Wall Street Journal do ataku może dojść w ciągu 24-48 godzin. Jak wy zapatrujecie się na te informacje? Well, as you know, the to nie jest pierwszy raz, gdy w Iranie doszło do zamachu. Teraz o ten atak oskarża się Izrael. Wiemy też, że nie pierwszy raz reżim w Iranie w ten sposób buduje narrację. To już działo się wiele razy. To już miało miejsce także po ataku 7 października. Teraz skupiamy się na tym, aby nasze służby działały, żeby skupiły się na swojej pracy. We're continuing ours. Więc teraz czekacie? No, I cannot say that. Nie mogę tego powiedzieć. Nasze służby bezpieczeństwa przypatrują się tej sprawie od ataku 7 października, jak i przypatrywały się jej wcześniej. Israel does not have diplomatic relations with Iran. Izrael nie ma relacji dyplomatycznych z Iranem. Nie mamy relacji z tym specyficznym reżimem. Oczywiście, zawsze mówimy, że Iran jest pięknym krajem z cudownymi ludźmi, ale także z przerażającym reżimem, który wciąż zmierza do zabijania obywateli Izraela, Żydów i nie tylko, lecz głównie ich. W Sejmie odbyła się dziś debata po ataku na konwój humanitarny. Czy macie już może jakieś nowe informacje dotyczące tego zdarzenia? Well, this is ongoing investigation. And the reason is it's been very, very thorough investigation. To postępowanie trwa. To jest bardzo złożone postępowanie. To, co wiemy teraz, to to, że był to wypadek. To nie było celowe działanie. To jest rzecz, którą możemy powiedzieć na pewno. Pojawiają się już nowe informacje, ale śledztwo wciąż trwa, tak więc nie ma żadnych nowych informacji. Dziś do Polski ma dotrzeć ciało wolontariusza Damiana Sobola. Obiecywaliście, że skontaktujecie się z rodziną. Czy udało się wam do niej dotrzeć? My próbowaliśmy kilka razy skontaktować się, dotrzeć do rodziny, aby wyrazić swój żal i przeprosić za ten wypadek. Chcieliśmy powiedzieć, jak bardzo jest nam przykro jako narodowi. Wiemy, jak dzielny, odważny był Daniel. Brał na siebie ryzyko wojny, przedostając się na front i chcąc pomagać. Niestety, nie udało nam się skontaktować z rodzicami, ale w pełni rozumiemy sytuację. Mamy wiele rodzin w Izraelu, które mają podobne doświadczenia, które straciły swoich bliskich. Każda rodzina przeżywa to inaczej, na swój sposób. Dlatego rozumiemy, że każda rodzina może reagować inaczej. Za nami burzliwe dni, jeśli chodzi o relacje izraelsko-polskie. Za nami między innymi spór na platformie X. Jakie są teraz po upływie tych kilku dni od tych zdarzeń relacje izraelsko-polskie? Powiem ci tak, jak przyjeżdżałam tutaj do Polski, czułam, że Polska i Izrael są jak rodzina. Czasami walczymy, czasami się kochamy, czasami świętujemy coś wspólnie. Ale to, co jest najważniejsze w tej rodzinnej relacji, to to, że zdarza nam się czasami siebie nawzajem krytykować. W tej krytycznej sytuacji rozumiemy krytykę, która spływa na nas z różnych stron. Criticism from all fronts on WCK. Ale słowo przepraszam powiedzieliście bardzo późno. Jasno sformułowane przepraszam wybrzmiało za późno. I'm not going to speak on behalf of the ambassador. But I do believe that the first sentiment every Israeli felt was sorry. And maybe it was clear to us. Nie będę mówiła w imieniu ambasadora, ale jestem przekonana, że pierwszą reakcją wszystkich obywateli Izraela były przeprosiny. To było jasne dla nas wewnątrz, ale nie było jasno wyrażone w słowach. Wiemy, jak wiele znaczą słowa i dlatego teraz mówimy to jasno i wyraźnie. Te emocje w nas były w momencie tego wypadku. Te przeprosiny to nie jest coś, z czego zdaliśmy sobie sprawę później. To było wielkie nieszczęście. To jest coś, z czego wyciągnęliśmy lekcję. Coś, czego nie będziemy chcieli powtórzyć. I tak, bardzo za to przepraszamy. Także za innych obywateli. To był bardzo przykry incydent. Czy wy jesteście w ogóle gotowi na rozmowy, na to, że w pewnym momencie możecie nie mieć już poparcia do prowadzenia wojny? Wierzymy w dwa główne cele tej wojny. Wierzymy w nie, bo wierzymy, że nasze wartości, chęć wydostania 133 jeńców, to wiara w wartość ludzkiego życia. Proszę o tym pamiętać. Co to jest 133? To bardzo mała liczba, hipotetycznie. Ale dla nas każdy się liczy. My nie możemy zatrzymać wojny, bo to nie my ją rozpoczęliśmy. Nie możemy jej zatrzymać, dopóki nie sprawimy, że oni wszyscy wrócą do domu. Ale aby to zrobić, musimy wyeliminować Hamas. Więc są dwa cele. Można je podzielić, ale one się łączą. Z wiceambasador Izraela w naszym kraju, Shani Tajer, rozmawiał Paweł Turski. A więcej o sytuacji w Strefie Gazy, też kompleksowo o Izraelu i jego relacjach z sąsiadami, Hamasem, Palestyną, powiemy państwu w niedzielę po 15 w audycji 360 stopni. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Papilarne. Chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem. zmartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsistym skończ. Prognozą pogody, opady przez cały rok. Słowa słodkie jak miód dziś bardziej pasuje jak czekolada, bo dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady, ale nie tylko, dziś też przypada Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie mają Rosjanie i Amerykanie, a dziś, gdy trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, badania kosmosu to jedna z ostatnich dziedzin, w której zachodni świat utrzymuje jakiekolwiek kontakty z Rosją. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niespełna tydzień temu na rosyjskim statku kosmicznym Sojuz przylecieli z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Amerykanin, Rosjanin i Białorusinka. Na tym poziomie, mimo prowadzonej przez Moskwę wojny, utrzymują się jeszcze kontakty Rosji z zachodnimi agencjami kosmicznymi. Przy tym poziomie agresji Kremla wobec Zachodu jednak już nie ma mowy o wspólnych bazach czy lotach międzyplanetarnych. Najważniejsze osiągnięcia człowieka, jeśli chodzi o załogowe loty kosmiczne, miały miejsce w okresie zimnej wojny trwającej między Związkiem Sowieckim i Zachodem. 12 kwietnia 1961 roku Rosjanie wysłali na okołoziemską orbitę pierwszego człowieka, Jurija Gagarina. Amerykanie 8 lat później jako pierwsi wylądowali na Księżycu. Historia badań tego, co nad naszymi głowami, jest tak długa jak historia ludzkości, bo człowiek zawsze interesował się tymi świecącymi na niebie punkcikami. Po co człowiek patrzył w gwiazdy? Tak mówił o tym astronom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu profesor Andrzej Kus. Były tutaj praktyczne zastosowania, pomiar czasu, kalendarz i tak dalej, pory roku, ale najważniejszym przesłaniem była chęć poznania. To w nas wszystkich tkwiło i tkwić będzie. Do patrzenia w gwiazdy doszła jeszcze chęć wzniesienia się w powietrze. Po co człowiekowi skrzydła? Zapytałem inżyniera pilota Marka Kozińskiego. Po to, żeby chyba na pewno oderwać się od ziemi, zobaczyć, jak ten świat wygląda z góry i być może przekonać się, że nie funkcjonuje sam tutaj na ziemi i w przestrzeni. Badaniom kosmosu towarzyszył rozwój literatury fantastyczno-naukowej. Pisarze jednak nie koncentrowali się wyłącznie na lotach kosmicznych i obcych cywilizacjach, ale próbowali także analizować sytuację społeczną na ziemi. Ćwierć wieku temu zapytałem o to pisarza, dziennikarza i krytyka literatury fantastyczno-naukowej Marka Oramusa. Posłuchajmy, czy wtedy pisarze trafnie przewidywali kierunki zmian społecznych na naszej planecie. Wariant pesymistyczny mówi tak, że ludzkość zacznie mieć kłopoty na własnej planecie. Tu mówię o zmianach klimatycznych, o dziurach ozonowych, o zmniejszaniu się ilości zwierząt, o wycinaniu lasów, o zapadalności ludzi na różne choroby i tak dalej. Społecznie, proszę pana, dojdzie do podziału, który też już jest widoczny bardzo. Mówi się o ekonomicznej ucieczce galaktyk, co oznacza, że świat się podzieli przynajmniej na dwie części. Bogatą północ i białą i kolorowe, biedne południe. Może dojść po prostu do jakiejś konfrontacji, może nawet i zbrojnej, może jakiejś ekonomicznej. W każdym razie będą następowały migracje z tych biednych krajów. No i tak to będzie. I Ziemia się może okazać pod względem społecznym rajem dla jednych, choć wątpliwym, i piekłem dla drugich, ale takim już rzeczywiście prawdziwym. Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych miał przypominać nie tylko o osiągnięciach poszczególnych państw, ale również promować ideę pokojowego podboju kosmosu i międzynarodowej współpracy. Odnosząc się jednak do przewidywań twórców literatury fantastyczno-naukowej, należy mieć nadzieję, że załogowe loty pozostaną domeną nauki, a nie koniecznością ucieczki z Ziemi dotkniętej wojną lub katastrofą ekologiczną. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po godzinie 18.

sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Mariusz Dąbrowski, witamy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Trasa S2 w Warszawie między węzłem Puławska a węzłem Wilanów na 471 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Ta sama trasa, korek od węzła Opacz po tunel autostradowy na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego. W tunelu autostradowym na 471 kilometrze doszło do zderzenia 3 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został pas awaryjny. W przeciwną stronę korek jest od wyjazdu z tunelu autostradowego aż za węzeł Warszawa Południe. Jeszcze autostrada A4 na wysokości Chorzowa, węzeł Chorzów, 333 kilometr, zderzenie 2 ciężarówek z autem osobowym. Zablokowane pozostają lewe pasy jezdni w obu kierunkach. Ostrożności i życzliwości. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zastrzelony w Sztokholmie mężczyzna był z pochodzenia Polakiem, ale nie miał polskiego obywatelstwa, poinformował wiceszef MSZ. Andrzej Szejna dodał, że w związku z tym morderstwo będzie wyjaśniane wyłącznie przez szwedzką prokuraturę. 39-latek został zabity w środę wieczorem na oczach 12-letniego syna przez grupę nastolatków. ABW zbada sprawę tajemniczego sygnału alarmowego nadawanego przez rzekomo rozbity samolot na Śląsku. Zawiadomienie złożyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Policja ani straż żadnej maszyny nie znalazły. Nie udało się też zidentyfikować źródła sygnału, który pojawił się przedwczoraj. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekaże 2 rozgłośniom regionalnym Polskiego Radia pieniądze z abonamentu. Dotyczy to Warszawskiego Radia dla Ciebie oraz Radia Poznań. Polskie Radio wysłało dziś do szefa Rady Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty blisko 73 milionów złotych wraz z odsetkami należnych z abonamentu. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA została poproszona o pomoc w poszukiwaniu potwora z Loch Ness. Naukowcy mieliby użyczyć swojej wiedzy i sprzętu do tego przedsięwzięcia. Od 30 maja przez 3 dni ochotnicy będą mieli za zadanie obserwować powierzchnię jeziora, zwracając uwagę na wszystkie nietypowe ruchy wody. Pełny serwis Trójki o 19. Teraz uważnie przyglądamy się temu, co dzieje się w świecie finansów. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Zaczynamy od ruchów na korytarzach sejmowych przy Wiejskiej. Wakacje kredytowe już przyjęte przez Sejm. Projekt zakłada, że każdy, kto ma kredyt hipoteczny w złotym, będzie mógł odroczyć spłatę 4 rat kredytu. Ale do tego będzie musiał spełnić warunek. Rata kredytu musi stanowić minimum 30% dochodu gospodarstwa domowego. Takiego ograniczenia nie będą musiały spełnić rodziny z co najmniej 3 dzieci. To pomoc bardziej celowana. Tak mówił na naszej antenie główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski. Z czysto finansowego, ekonomicznego punktu widzenia te wakacje kredytowe nie mają wielkiego sensu w takiej formule, że pomagamy wszystkim, tak jak w zeszłych 2 latach. Wprowadzamy pewien rodzaj zabezpieczenia społecznego. Mieszkanie to jest jedno z krytycznych dóbr. Rynek tego dobra nie może działać w 100% tak jak rynki innych towarów i usług. Jeśli ustawa przejdzie teraz przez Senat i uzyska podpis prezydenta, to pierwszą ratę będzie można odroczyć już w czerwcu. Zostajemy jeszcze w Sejmie, a nawet w temacie wakacji. Ale tych ZUS-owskich dla przedsiębiorców. Posłowie po pierwszym czytaniu skierowali dziś projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przedsiębiorcy będą mieli prawo do miesięcznego urlopu, w czasie którego nie będą musieli płacić składki ZUS. W tym czasie, jak mówił w Sejmie minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, składkę za nich zapłaci państwo. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się o ciągłość i wysokość świadczeń czy naliczanie stażu emerytalnego. Mariusz Krystian z Prawa i Sprawiedliwości zarzucił koalicji rządzącej kłamstwo. Jak mówił, politycy obozu rządzącego obiecywali w kampanii dobrowolny ZUS, a nie miesięczne wakacje od składek. Według szacunków rządu projekt obejmie 1 700 000 przedsiębiorców. Roczny koszt dla budżetu to 1 640 000 000 złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Poznaliśmy nowe władze spółki CPK. W fotelu prezesa zasiądzie teraz Filip Czernicki, a do zarządu wejdzie Marcin Michalski. Tak zdecydowała Rada Nadzorcza. Kim są obaj panowie? O tym Aleksander Przoniak. Nowy prezes CPK jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym. Jednocześnie ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Zajmował się rozbudową lotniska Chopina do przepustowości granicznej i przebudową układu drogowego wokół tego portu. Z kolei Marcin Michalski przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej przez ponad 20 lat był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A tydzień kończymy wyższymi cenami paliw, choć na rynku hurtowym widać już stabilizację. Tak mówi analityk portalu ePetrol Magdalena Robak. Na stacjach w ostatnim tygodniu benzyna PB98 podrożała o 10 groszy. Podobnej skali podwyżka wynosząca 8 groszy dotyczy również popularnej 95. Za to stabilne pozostaje diesel. Za 98 płacimy teraz 7,29, za 95 6,64, a wspomniany diesel kosztuje 6,69. W kolejnym tygodniu zobaczymy kolejne kilkugroszowe podwyżki, a prognozujące ceny będą z niepokojem patrzeć na Bliski Wschód. Tymczasem na rynku walutowym gorąco. Dolar, również nie bez znaczenia dla cen paliw, drożeje, kosztuje teraz 4,02 zł. Za euro płacimy 4,28, za franka 4,41, brytyjski funt kosztuje 5,01 zł. O niemal 2% zyskało dziś złoto, które znów bije rekordy. Uncja kosztuje już ponad $2400 i jeszcze giełda, czyli WIG20, główny indeks naszego parkietu, pół godziny przed zamknięciem sesji stracił wszystko, co zyskał i zamknął dzień 0,9% na minusie. Sięgamy jeszcze po analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych, z których wynika, że tegoroczny kwiecień do tej pory jak na razie można uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły, ze średnią obszarową anomalią powyżej 6,5 stopnia Celsjusza względem warunków z ostatnich 3 dekad. W całym kraju zresztą rejestrowane są dodatnie anomalie. Na jutro pochmurno, miejscami na północy kraju popada deszcz, od 13 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu, Suwalszczyźnie, 17-19 w centrum, do 22 na południu i zachodzie, a to przecież jeszcze nie ma połowy kwietnia. Weekend pogoda ze zmiennym zachmurzeniem, lokalnymi opadami deszczu, w niedzielę także z burzami, z silnymi porywami wiatru. Coraz cieplej, bo w niedzielę temperatura na południu kraju wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. 23 minuty pozostały do godziny 19. Przepraszam za takie osobiste wynurzenie, ale ja tu słyszę swoje nazwisko. No, tak sobie wymyślili panowie z Petro Boys. Każdy słyszy to, co chce, prawda? Prawda. 20 minut pozostało do godziny 19. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. A w naszym trójkowym cyklu redakcyjne koleżanki Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz co piątek o tej porze będą rozmawiać ze znanymi osobistościami ze świata teatru. Już teraz witam panie, witam państwa i dzisiejszym gościem jest znany naszym słuchaczom twórca i wykonawca albumu Osiecka po męsku. Dzień dobry. Dzień dobry, a naszym gościem w naszej nowej trójce jest aktor teatralny i filmowy, wokalista, autor tekstów, wykładowca Akademii Teatralnej. Marcin Januszkiewicz w swojej własnej osobie. Czekałem na tenisista, ale nie padło. Dzień dobry. Dzień dobry. To tego nie doczytałam, przyznaję. Dodam tylko, że jesteśmy w audycji w antrakcie, więc będziemy rozmawiać, Marcin, o teatrze, jeśli się zgodzisz. No, to jest szansa, że coś uda mi się powiedzieć na ten temat. No właśnie, bo jesteś dość długo obecny na scenie, ale jesteś niezwykle wszechstronnie obecny, bo i grasz, i śpiewasz, i jesteś też twórcą takich projektów artystycznych związanych ze śpiewaniem. Czyli dużo w tobie jest kompetencji twórczych. Czy tak się postrzegasz? Jeżeli chodzi o aktorstwo stricte, to z racji chociażby wykształcenia i tego, że się szkolę w nim wciąż, tak, czuję się kompetentny. A jeśli chodzi o muzykę, w zasadzie jestem naturszczykiem, od dziecka zajmowałem się muzyką, myślałem, że będę studiował coś związanego z muzyką, ale tak się potoczyło, że studiowałem aktorstwo. Więc nie czytam nut, chociaż już przez lata doświadczeń i wielu koncertów nauczyłem się rozróżniać mniej więcej, które to będą takie, a które takie nutki, ale słyszę w głowie muzykę i łączę te dwie rzeczy faktycznie od lat, czyli muzykę i aktorstwo na scenie, chociaż to są dla mnie kompletnie inne światy. No, ale w tym świecie muzycznym zostałeś doceniony. Na 38. przeglądzie piosenki aktorskiej zdobyłeś Grand Prix. Tak. Zresztą to nie jest moje jedyne wyróżnienie na przeglądzie piosenki aktorskiej, bo parę lat wcześniej zdobyłem nagrodę dziennikarzy i wyróżnienie, ale ja sobie kiedyś wymarzyłem, że bardzo chciałbym wygrać ten festiwal, więc po latach, jak mi wpadł do głowy pomysł, z czym mógłbym wystąpić, to wróciłem i udało się wygrać. A teraz sukcesem przygotowuję studentów albo podopiecznych, którzy biorą udział w przeglądzie piosenki aktorskiej. A kto był dla ciebie autorytetem w szkole? Pierwszym Andrzej Strzelecki, który mnie przyjmował do szkoły. On wtedy nie był rektorem. Rektorem wtedy był Lech Śliwonik, ale po pierwszym roku Andrzej Strzelecki został rektorem Akademii Teatralnej i na pierwszym roku uczył nas piosenki. To była pierwsza osoba, która jakoś tak nauczyła mnie i etosu zawodowego i opowiedziała o tym, jak to jest w teatrze, jak to jest na planie i zaraziła mnie muzyką i teatrem, no teatrem bardziej. A drugą taką osobą była Agnieszka Glińska, którą spotkaliśmy również na pierwszym roku na zajęciach z elementarnych zadań aktorskich. Robiliśmy wtedy Lato Muminków, pamiętam. No i te dwie osoby były dla mnie takimi wyznacznikami tego, jak dzisiaj myślę o sztuce, o teatrze, w jakim kierunku poszedłem sam. Grasz też w musicalach, w teatrze Rampa. Ja widziałam cię w kultowym już przedstawieniu, Depesze, 40-latku, gdzie grasz Stefana Karwowskiego, także kultową postać. I chyba pożar w bordelu. Kasanowa. I w Kasanowie niestety ze względu na chorobę nie wziąłem udziału. Wykosiło mnie tuż przed pierwszymi generalnymi i mam nadzieję, że uda się dołączyć do zespołu Kasanowy na jesieni. Ja wywodzę się z teatru dramatycznego. W sensie, teatr współczesny był moim macierzystym teatrem tutaj w Warszawie. Tam też się nawąchałem za kulisami tego słynnego kurz. A od paru lat dopiero trwa taki mój mariaż z teatrem muzycznym w Polsce. To była dla mnie nowość i tak naprawdę zacząłem chyba w teatrze muzycznym w Poznaniu i teatrze muzycznym w Łodzi. To były moje pierwsze doświadczenia z takimi musicalami z krwi i kości, gdzie jest tam libretto, muzyka, niektóre na licencji. Chociaż nie pamiętam, że w 2012 roku zrobiłem w Teatrze Komedia musical Zorro. I razem z Julią Kamińską i Anią Czartoryską kreowaliśmy tam na scenie w Teatrze Komedia i to był pierwszy musical. Mm-hmm. Chociaż wtedy, przyznam szczerze, nie traktowałem tego poważnie. Wtedy nikt nie traktował w Polsce poważnie musicalu, jeszcze pewnie. To się teraz zmieniło. To się bardzo popularny i poważnie traktowany gatunek. Tak, zaczyna być pożądaną formą. Coraz to poważniejsze nazwiska reżyserzy biorą się za to, albo jakieś wstawki chociażby robią muzyczne, że musi być jakiś element. Nawet Krystian Lupasta. Kuba Skrzywanek też dołączył. Kuba Skrzywanek, bardzo gorące nazwisko teraz, tak. No tak, mnie to cieszy. Mhm. Mam takie szczęście, że moja chrzestna mieszka w Nowym Jorku i ilekroć tam jestem, to mam wikt i opierunek, czyli po prostu odpada trochę pieniędzy na mieszkania. I chodzisz na musical. I Broadway słynny. Chłonę, co tylko mogę. I od zawsze byłem, odkąd tylko zobaczyłem pierwszy spektakl, a ja dobrze trafiłem, słuchajcie, Color Purple to była pierwsza rzecz, jaką zobaczyłem na Broadwayu. No zazdrościmy. To naprawdę, łzy, ciarki. I od tamtego czasu zobaczyłem dużo innych tytułów oczywiście, ale jak to powiedzieć, żeby to powiedzieć, a nie powiedzieć. Doświadczałem wcześniej teatru muzycznego, musicalowego w Polsce jedynie poprzez pryzmat naszej warszawskiej Romy. Jestem również tam aktorem na Nowej Scenie, więc nie mogę pewnie wszystkiego powiedzieć, co myślę na ten temat, ale pewnie już powiedziałem w ten sposób, jak teraz się wypowiedziałem. Ale mam wrażenie, że ten teatr na przykład wychowywał widza w Polsce musicalowego przez wiele lat. Tak, to prawda. I ten widz musicalowy miał poczucie, że tak tylko wygląda musical. Mm-hmm. Że on jest tak realizowany. Ale głównie też dlatego, że jest realizowany, to są te wielkoformatowe spektakle na licencjach. Dzisiaj w Polsce mamy mnóstwo autorskich musicali, spektakli muzycznych, które przede wszystkim stawiają bardziej na aktorstwo niż na wokalistykę, niż na samo śpiewanie. Ja mam takie wrażenie, osobiście się tym dzielę właśnie, że kilkanaście lat temu to tak naprawdę w musicalu występował aktor, który potrafił śpiewać i to wystarczyło. Tak naprawdę to musiał być... To był ewenement wtedy. Tylko wokalista. Jak to był ktoś, kto wyśpiewa te wszystkie partie, no to dawaj go na scenę, grajmy musical. A jak się przecież na ten Broadway pojedzie, zobaczy, to tam są aktorzy, którzy naprawdę z powodzeniem graliby u nas w dramatycznych teatrach. Mają taki warsztat i są tak przekonujący i wiarygodni. Czyli wracając do tej twojej wszechstronności, taka wszechstronność na Zachodzie jest czymś normalnym. U nas cały czas zachwyca i zwraca na siebie uwagę. Czy to jest, myślisz, kwestia po prostu innego kształcenia tam aktorów, czy to jest po prostu taka różnica wynikająca, nie wiem, z różnej mentalności, z tego, że tam ludzie szybciej obcują z kamerą i w ogóle są bardziej otwarci? No innego kształcenia na pewno. Już sam fakt, że przecież od paru lat, zresztą Andrzej Strzelecki wspomniany, otworzył drugi wydział aktorski na Akademii Teatralnej, choćby ten estradowy w Krakowie, już też od paru lat działa ten wydział. Więc tak, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia tego, że jest więcej godzin tańca, bardziej się też zwraca uwagę na taniec, na ruch. Ja akurat w tym jestem kiepski. Myślę, że jak już przyjdą pełną gębą te czasy tutaj w Polsce teatralne, że musical będzie naprawdę na wysokiej pozycji, no to będę miał ciężej z pracą. Na razie jeszcze nadrabiam wokalem i aktorstwem. Ale tak, tam się stawia na wszystkie te elementy równoznacznie. Znaczy, że zarówno istotne jest to, jak ktoś zaśpiewa, jak ktoś zatańczy, jak ktoś zagra. Tam jest też tak, opowiada mi moja przyjaciółka, która ma szczęście, tak jak ty, podróżować, bo bardzo lubię musicale, że bywa, że aktor gra w kilku spektaklach jednego wieczoru, w jednym budynku. Tak. I widziała takiego aktora, który w jednym spektaklu grał drzewo, w drugim grał taką pełną, kwistą postać dramatyczną, śpiewaną, a w trzecim był w chórze i to było jednego dnia. I to było tak zorganizowane, że widzowie też mogli podróżować wraz z nim po różnych piętrach i po różnych scenach w jednym budynku. To mi się wydaje być niewiarygodne, no bo wyobraź sobie, że się spóźni na przykład o kilkanaście sekund gdzieś i co z tą kolejną sceną. Także to są karku. Nie będzie drzewa gdzieś na scenie. Gdzieś nie będzie drzewa. No, tak. Nieprawdopodobne, prawda? Niesamowite. Na mnie wrażenie robi to, jak na przykład Broadway eksploatuje te spektakle, że one są dwa razy dziennie grane same w sobie. Jeden tytuł na przykład i gra ta sama obsada, bo ona się nie zawsze wymienia. To robi na mnie ogromne wrażenie. Kondycja. Bo to też świadczy o kondycji tych ludzi, jak oni są na to przygotowani. Chyba też jest kwestia tego mechanizmu produkcyjnego. To są produkcje prywatne angażowanie. Wielomilionowe. No właśnie, też skala robi to jest wrażenie. Biznes, tak, ale to też mi się zawsze podobało na Broadwayu, że to było takie, wiecie, takie jawne, takie otwarte. Nikt nie udawał, nie było że takiego napompowania, bo ja i tak oglądając to, no, albo miałem ciarki, albo płakałem, albo byłem zachwycony, więc działało to tak, jak działa to na znakomitych spektaklach dramatycznych w Polsce, których doświadczam, czy w innym miejscu tutaj w naszej części Europy. A w międzyczasie, w przerwie, kupujcie popcorn, kupujcie nasze płyty, hej, dobra, wracamy do spektaklu. I w niczym mi to nie przeszkadzało, absolutnie. A jak u ciebie z angielskim? Nie najgorzej. Nie najgorzej, czyli myślisz sobie, że może kiedyś? Myślę o tym. To będzie bardzo pyszne, co powiem, ale myślę, że z powodzeniem mógłbym zagrać na Broadwayu. I jest w Polsce naprawdę, mamy znakomitych, utalentowanych ludzi. Są tacy, którzy z powodzeniem mogliby tam na tych scenach stanąć. Ale myślę, że z takiego wyboru życiowego nie chciałbym. Dobrze mi jest tutaj, gdzie jestem. Czuję się świetnie w Polsce. I jak w Stanach być, to może tak tylko turystycznie. Rozmawialiśmy też o tym, że sam piszesz teksty i sam też tworzysz muzykę. Znalazłam w jednej wypowiedzi twojej, że robisz muzykę dla siebie. Tak. Dlaczego? No bo tu z kolei może nie jestem pyszny w tym temacie. Ponieważ ja nie mam jakichś takich ambicji zawodowych, żeby wyprzedawać stadiony narodowe, czy niedaleko Torwar tutaj nas. I nigdy nie miałem. I nie potrafię zrobić hita. Nie wiem, jak to się robi. Znaczy, wiem mniej więcej, jakimi to się rządzi prawami, ale nigdy to nie było moim celem, ani ambicją. W związku z tym nie zakładam, że będę zarabiał bardzo, bardzo, bardzo na muzyce. Idąc tym torem myślenia, robię taką muzykę, która mi się będzie podobać i uzewnętrznia mnie, satysfakcjonuje i spełnia. Ale wiesz, że większość artystów mówi, że jeśli myśli się tylko o powodzeniu i pieniądzach, to nic nie powstaje wartościowego, że właśnie trzeba mówić o tym, co ci w duszy gra i sprzedawać to, w co się wierzy. A ludzie to poznają i poczują, że jesteś w tym autentyczny. Myślę, że to jest istota sztuki. No tak, ja też myślę i życzę sobie, żeby tak było. Właśnie. Ale tak mówią też ludzie, którzy wyprzedają duże sale, także nie odbieraj sobie takiej szansy. A może są fałszywie skromni, ja nigdy nie wiem, bo może to jednak trochę znam tę branżę i wiem, że są jakieś takie schematy, są wytrychy, są sposoby, można coś stworzyć pod gust czy pod miarę, ale ja nigdy na to naprawdę nie zwracałem uwagi. To tu postawimy kropkę i zapraszamy. I zapraszamy do podcastu, bo w podcaście dalsza część rozmowy. W antrakcie. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. A w następnym spotkaniu Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz porozmawiają o zbliżających się urodzinach Williama Szekspira. Ich gościem będzie znawca twórczości wielkiego dramaturga profesor Andrzej Komorowski. Na kolejną rozmowę zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień. Pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo. Będzie tak jak chcesz.